a merge mai departe, pentru că iau, acum lumea este într-o schimbare extraordinară. Nu ne scoate nimeni din Uniunea Europeană. Întrebarea e ce va mai fi Uniunea Europeană. Da, trebuie să ne întrerupem pentru știri, doamnelor și domnilor. Știrile sunt importante. Eu și Vlad rămânem aici. Intră și imediat vine și Iulia Verbancu. Nu mai vreau decât să spun un cuvânt. Da, vă rog. Susțin în mare parte vis-a-vis de ce a comentat domnul Cristian Tudor Popescu în legătură cu președintele nostru. În toată perioada asta a fost un președinte pasiv. Da, așa este. A fost un președinte formal. Da. Formal, formalist. Da. Formalist. Da. Să știți că și astăzi a fost o formalitate. Partida asta a fost pierdută în ziua în care CCR-ul a dat decizia. Deși iar sunt tot soiul de interpretări. Alegător, da. Este o mare dezamăgire. Așa e. Mulțumim pentru intervenție. Trebuie să intrăm cu știrile și revenim cu ediția specială România în direct imediat după. Și începem această ediție specială a știrilor Europa FM. Șeful statului a semnat astăzi revocarea din funcția șefei DNA, Laura Codruța Căveș, și anunțul a fost făcut prin purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale. Acest decret prezidențial a intrat în vigoare pentru că a fost deja publicat în Monitorul Oficial. Are un singur articol decretul. Doamna Laura Codruța Căveș se revocă din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. La mai puțin de jumătate de oră de la publicarea decretului, fostul procuror șef al Direcției Anticorupție a ieșit pentru o declarație publică însoțită de procurorii DNA. Doamna Căveș îi spune că demiterea sa ridică mai multe semne de întrebare și sugerează că președintele, ministrul justiției și judecătorii CCR ar trebui să lămurească lucrurile pentru binele justiției. În ceea ce privește procedura de revocare, vă reamintesc că propunerea de revocare nu a întrunit condițiile prevăzute de lege. Consiliul Superior al Magistraturii a dat un aviz negativ. Am dovedit în fața secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii că motivele invocate de Ministrul Justiției în propunere, o parte din ele sunt nereale, o parte din ele sunt neîntemeiate. Decretul de revocare emis de președintele României lasă un mare semn de întrebare. Va exista o subordonare discreționară a procurorilor șefi față de Ministrul Justiției? Laura Codruța Căveși a făcut aceste declarații însoțită de zeci de procurori care au fost subordonați timp de aproape 6 ani la structura centrală a DNA. Le-a mulțumit lor, dar și celorlalți procurori din România pe care i-a condus cât a fost procuror general. Voi rămâne procuror. Aș dori să adresez un mesaj tuturor colegilor mei. Vă mulțumesc tuturor pentru curajul vostru, pentru profesionalism. Vă mulțumesc pentru rezistența și dârzenia de care ați dat dovadă în lupta cu infracționalitatea. Vă mulțumesc că ați mers înainte, indiferent cât de atacați am fost, indiferent cât de omiliți am fost în fața societății, în fața familiilor noastre, târâți în noroi, fără posibilitatea de a ne apăra. Am putut doar să sesizăm Consiliul Superior al Magistraturii pentru apărarea adevărului. Doamna Căveși este convinsă însă că, în ciuda presiunilor fără precedent făcute de politic, lupta anticorupție nu se încheie aici. Aș avea un mesaj pentru cetățenii României și pentru societatea din România. Corupția poate fi învinsă. Nu abandonați! La revedere! Acesta a fost mesajul final al Laurei Codruța Căveși și pentru români, pentru cei care de mai bine de un an au încurajat-o, inclusiv ieșind în stradă. Trecem imediat și la reacțiile acestei revocări, dar mai întâi să ne amintim exact ce spunea CCR. Curtea Constituțională motiva în 7 iunie hotărârea prin care îl obliga pe Klaus Iohannis să o revoce pe șefa Direcției Naționale Anticorupție. Motivarea CCR, publicată chiar atunci în Monitorul Oficial, reamintea că hotărârea e obligatorie, dar nu prevedea vreun termen pentru punerea ei în aplicare și nici eventuale sancțiuni. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. În urmă cu o lună, Curtea Constituțională motiva de ce există un conflict constituțional între Ministerul Justiției și Administrația Prezidențială în cazul deciziei care îl obligă pe Klaus Iohannis să semneze cererea de revocare a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Căveși. Răspunsul a venit în 72 de pagini. Restul, până la 133 de pagini, au reprezentat opinii separate sau concurente ale judecătorilor constituționali. În motivare se arată că șeful statului are un drept de veto limitat, că este permis să încerce prin mediere să-l convingă pe ministrul justiției să-și retragă propunerea de revocare, dar nu să o infirme, decât dacă evaluarea ar fi depășit limitele legii. Să ne mai amintim și că 3 judecători ai Curții Constituționale, Daniel Morar, Livia Stanciu și Ștefan Mina, au făcut opinii separate, considerând că președintelui nu i se poate impune să ia o anume decizie. Ei au susținut că șeful statului și ministrul justiției și-au exercitat competențele prevăzute de Constituție și lege, neexistând așadar un conflict între autorități. Despre reacția cum judecătorul Cristi Dănileț, fost membru al CSM, spune că se aștepta la această decizie a șefului statului încă din momentul în care a apărut hotărârea Curții Constituționale în Monitorul Oficial. Judecătorul spune că Laura Codruțea Kövesi este de felicitat pentru activitatea depusă și arată că lupta anticorupție trebuie continuată, indiferent de cine va fi noul șef al DNA. Practic, președintele țării nu a avut de ales, doar a întârziat revocarea pentru a se lămuri cu exactitate spre conținutul acestei decizii. Prin urmare, de acum încolo, nu avem decât să spunem felicitări Laura Codruța Kövesi pentru activitatea desfășurată și să fim atenți la modul în care va fi numit următorul procuror șef al DNA. DNA-ul e singura instituție din România care poate declanșa lupta împotriva corupției, iar acest lucru trebuie să continue, indiferent cine este la conducere. La rândul său, fostul șef al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, spune la Europa FM că președintele Klaus Iohannis a făcut ceea ce era obligat să facă prin Constituție. Zegrean a subliniat că procurorul șef al DNA ar trebui să-și ducă la capăt mandatul. Totuși, nimeni nu este de neînlocuit, iar lupta anticorupție va continua și cu altcineva la șefia DNA, crede fostul șef al CCR. Și fără un lucru normal, dar văd că normalitatea înspăimântă în România. Președintele nu avea altă soluție decât să dea acest ordin de revocare, pentru că a fost practic obligat la asta de Curtea Constituțională prin decizie. Decizia fiind definitivă și general obligatorie, nu putea să nu o respecte, pentru că președintele a venit la putere pe acest val, pe această dorință de respectare a statului de drept și a legislației. Considerați că ar fi trebuit să-și termine mandatul, doamna Kövesi? Da, eu cred că da, pentru că a făcut, din punctul meu de vedere, a făcut ce trebuia acolo. Faptul că atât de multă lume se teme de ea, e dovada că și-a îndeplinit datoria, și-a făcut datoria, pentru că are și foarte mulți susținători și ați văzut că iese lumea în stradă să o susțină. Dar, sigur, nu pierde instituția prin pe care e de acolo, nimeni nu este de neînlocuit, se va găsi un alt procuror care să ia locul și care să ducă mai departe tradiția aceasta a luptei anticorupție. După revocarea Laurei Codruța Kövesi și ministrul justiției trebuie să înceapă proceduri pentru numirea unui nou procuror șef al DNA. Până atunci, procurorul general al României, Augustin Lazăr, va numi un procuror șef interimar, cel mai probabil fostul adjunct al Laurei Codruța Kövesi și Marius Iacob. Mai multe știa Anca Grădinaru. Primul pas pentru numirea unui nou procuror șef al DNA urmează să-l facă ministrul justiției. Tudorel Toader ar trebui să inițieze demersurile, iar procurorii care au o vechime minimă de 18 ani în magistratură își pot depune candidaturile. Apoi, ministrul justiției îi va intervieva pe candidați și îl va alege pe cel pe care îl va considera potrivit. Propunerea ministrului va fi înaintată Consiliului Superior al Magistraturii, care va da un aviz. Ultimul cuvânt îl are președintele României, care, după recenta decizie a Curții Constituționale, nu va putea respinge totuși persoana propusă de Tudorel Toader. Așadar, rolul președintelui va fi unul pur formal. În această perioadă, Direcția Anticorupție va fi condusă de un procuror șef interimar numit de Procurorul General al României. Înainte de a pleca de la DNA, Laura Codruța Kövesi l-a delegat pe fostul său adjunct, Marius Iacob, să exercite atribuțiile de manager al direcției. Cât privește reacțiile politice după revocarea șefei DNA, reprezentanții puterii consideră hotărârea un semn de normalitate. Deputatul PSD, Florin Iordache. O reacție de normalitate. Deciziile Curții Constituționale trebuie respectate. Președintele României, semnând acest decret, nu a făcut decât să respecte o decizie a Curții Constituționale. Nu întotdeauna deciziile Curții Constituționale ne plac, dar ele sunt general obligatorii. Și în aceste condiții, repet, ca o concluzie, este o decizie de normalitate faptul că mai târziu, respectiv la 30 de zile după ce a citit foarte bine decizia Curții, președintele a semnat acest decret de revocare. Partenerii de la UDMR consideră că președintele a procedat corect semnând decretul de revocare a procurorului șef al DNA. Deputatul UDMR Morton Arpad declară că decizia șefului statului respectă statul de drept. Ca act prezidențial mi se pare un act normal, poate putea veni mai devreme, dar domnia sa am constatat că și în cazul studierii legilor are nevoie de un timp mai îndelungat pentru a aprofunda tematica. Eu cred că decizia domniei sale este în consonanță cu decizia Curții Constituționale și cu modul de funcționare a unui stat de teren. Din opoziție, liberalii nu au avut până acum nicio reacție publică la vârf. În schimb, cei de la USR anunță prin șeful de partid Dan Barna că nu pot decât să ia act de această decizie cu dezamăgire. Dan Barna subliniază că președintele a respectat legea, dar că avea și alte opțiuni. Era soluția unui termen, se putea solicita de la Curtea Constituțională o lămurire cu privire la, la această decizie. Erau mai multe soluții. Ce te faci când chiar Curtea Constituțională este cea care nu respectă Constituția? E o decizie foarte grea aceasta și de aceea nu trebuie să fim exagerat sau foarte critici la adresa președintelui. Pe de altă parte, liderul USR anunță că partidul său va merge cu un candidat separat la prezidențiale. De asemenea, USR consideră că următoarea prioritate în acest context este un referendum pentru justiție. Decizia, fiind o decizie a Curții Constituționale, trebuia respectată. Președintele a dovedit că poate să facă lucrul acesta, a respectat decizia, dar discuția este una mult mai amplă și mult mai dramatică pentru ceea ce se întâmplă acum în România, pentru că este momentul în care societatea are nevoie de mai mult și din partea președintelui și din partea celorlalte forțe. Adică referendumul acela pentru justiție devine, cred că în acest context, unul fundamental necesar. Avem inițiativa fără penal în funcții publice, care ar trebui să devină ori prin intermediul referendum, ori separat, ori un referendum pe justiție distinct și anunțat de președinte. Și fostul premier Dacian Cioloș, liderul Mișcării România Împreună, a comentat decizia președintelui. Suntem într-un stat de drept. Într-un stat de drept, deciziile Curții Constituționale trebuiesc respectate și, din acest punct de vedere, iau act de decizia președintelui. Pe de altă parte, ce mi se pare esențial acum este să dăm semnalul clar că lupta împotriva corupției trebuie să continue și că nu ne putem lăsa dominați de câțiva oameni care se joacă cu lucrurile acestea și încearcă să folosească orice chichiță, chiar să modifice legislația ca să evite acest lucru. Eu știu că la DNA sunt oameni verticali, profesioniști și e important ca ei să nu se lase intimidați. Și revenind cu discuția la persoana doamnei Laura Codruțea Căveș și puțin mai devreme la Europa FM, jurnalistul Cristian Tudor Popescu declara că Laura Codruțea Căveș și trebuie să rămână magistrat, nu să aleagă calea politică. Era opinia jurnalistului Cristian Tudor Popescu exprimată aici după declarațiile fostei șefe DNA. Această doamnă este procuror. E procuror până în măduva oaselor. Asta știe să facă, își iubește această meserie și a vorbit, tot discursul a fost orientat către calitatea ei de procuror. Cred că doamna Căveși trebuie să rămână în sistemul de justiție ca magistrat, indiferent ce funcție va ocupa. Să mai spunem că societatea civilă critică decizia șefului statului de a o revoca pe șefa DNA. Un val de critici se înregistrează în aceste momente și pe pagina de Facebook a președintelui Iohannis, iar mai mulți reprezentanți ai societății civile anunță proteste. Și cu aceste informații punem punct știrilor. La Europa FM continuă ediția specială România în direct cu Moise Guran și Vlad Petreanu. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. Care este capitala Olandei? Amsterdam. Câte laturi are un hexagon? 6. Cine a scris Moromeții? Marin Preda. Câți ani are un deceniu? 10. Care este prenumele pictorului Picasso? Pablo. Formula chimică a apei? H2O. Din ce țară izvorăște Dunărea? Germania. Ce planetă este cunoscută ca fiind denumită Planeta Roșie? Marte. Alina! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM. Ca selfie-urile cu o cameră cu mulți megapixeli, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când compari specificații pe net, dar vii și în magazin să-l încerci. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai smartphone dual SIM Huawei P Smart, capacitate 32 de GB, display full view, recunoaștere facială și cameră duală la 949 de lei. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen. Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău. Când mai avem? Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului? Am ajuns. Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil cu 50 mg extract standardizat de ghimbir combate stările de greață, amețeală și slăbiciune în orice călătorie. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Dom'le, deci eu sunt un SRL. Așa. Superb legume, fructe, SRL. SRL. Și eu sunt o persoană. Da, domnule. Juridică, nu fizică, dar tot persoană sunt. Adică și eu m-am născut ca și voi. Bine, nu la maternitate, la Registrul Comerțului, dar ce, eu n-am identitate? De cum să n-am? Am. Bun, n-am CNP-ul, dar am de la zi, cum cui? Cui? Am cui. Așa. Și tot ca și voi, și eu am planuri. Planul de afaceri, nu planul de vacanță, da? Am înțeles. Și cred că de-aia sunt și așa de supărat. Adică... Păi de ce? De ce pot oamenii să-și ia credit pe loc și noi, SRL-urile, nu? De ce? Cum să nu pot? Nu, de ce? Nu suntem la fel de asemănători? De ce voi da și noi nu? Așa e. La ING poți să iei acum ING SRL-ul. Linia de credit pe care SRL-urile o primesc instant. A, da? Află tot pe ING.ro. A fost odată Maria, care în timp ce sărbătorea cu familia faptul că va deveni bunică, a amețit, s-a dezechilibrat și a scăpat un pepene. Cu toți au râs, dar când Maria s-a gândit că în curând își va ține în brațe nepoțelul, a realizat că amețelile nu sunt deloc amuzante. Află pe vertij.ro la ce medic trebuie să mergi pentru ca povestea ta cu amețeala să aibă un final fericit. Mylan. Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. La 100 de ani de la Marea Unire, Adevărul prezintă cronica zbuciumată a intrării României în primul război mondial. Citiți în fiecare lună edițiile de colecție ale ziarului Adevărul din vremea Marelui Război. Vești de pe front. Următoarea ediție de colecție apare pe 10 iulie la toate punctele de difuzare a presei, numai împreună cu ziarul Adevărul. Acolo unde valurile sunt cel mai aproape de tine și Arșița-i binevenită, unde noaptea strălucește și ziua începe cu un zâmbet. Acolo e vibrație. Sunt versuri și e melodie, iar peste 100.000 de oameni sunt flux de energie. Acolo este punctul culminant al verii, locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Aici, Radio Europa FM. Doamnelor și domnilor, suntem într-o ediție specială la Europa FM. În această dimineață, președintele României, domnul Klaus Iohannis, a emis decretul de revocare.